piątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap! Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17 stycznia, piątek i godzina 16. Michał Matos, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Prezydent podpisał i skierował ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Kontrolę zwierząt przewożonych z Niemiec do Polski na granicy w zachodniopomorskiem. Najbliższa noc na południu Polski będzie mroźna, ostrzegają synoptycy. Prezydent podpisał ustawę budżetową, ale skierował następczo część przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówiła Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta, zakwestionowane przepisy dotyczą budżetu Trybunału oraz KRS. Tak poważne zmiany w budżetach, przede wszystkim KRS-u i Trybunału Konstytucyjnego, powinny w ocenie pana prezydenta podlegać ocenie przez Trybunał Konstytucyjny, czy te zmiany zostały wprowadzone zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Ustawę prezydent ostatecznie podpisał m.in. ze względu na zapowiadane w niej podwyżki płac. Ustawa budżetowa reguluje wszelkie kwestie związane z wydatkami, przychodami państwa, ale zawiera również bardzo istotne regulacje dla obywateli. Mam tutaj przede wszystkim na myśli kwestie związane z podniesieniem wynagrodzeń w sferze budżetowej, również waloryzację rent i emerytur w tym roku, a mając na uwadze sytuację pogarszającą gospodarczą, inflację, wzrost cen, są to bardzo oczekiwane i pożądane przez Polki i Polaków rozwiązania. Trybunał Konstytucyjny będzie miał maksymalnie 2 miesiące na orzeczenie w tej sprawie, licząc od dnia złożenia wniosku. Podobny ruch w sprawie budżetu prezydent wykonał rok temu. Wtedy tłumaczył to tym, że ustawa budżetowa została uchwalona bez udziału posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. A więcej o podpisie prezydenta pod ustawą budżetową w Pulsie Trójki. Kontrole zwierząt przewożonych z Niemiec do Polski prowadzone są na granicy w zachodniopomorskim. Jest to związane z ogniskiem pryszczycy wykrytym w stadzie bydła w przygranicznym powiecie. Kontrole od tygodnia prowadzi Straż Graniczna. Zaangażowane są również Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Izba Administracji Skarbowej oraz Inspekcje Weterynaryjne, mówi rzeczniczka wojewody zachodniopomorskiego Paulina Heigel. I minionej doby przeprowadzono 41 takich kontroli, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, natomiast gdyby takowe się pojawiły, wówczas zachodniopomorski wojewódzki lekarz weterynarii może taki transport zawrócić do Niemiec. Kontrole na granicy w zachodniopomorskim będą prowadzone do odwołania. Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie patostreamingu, którego dopuścili się Marcin F. i Bartłomiej K., występujący pod internetowymi pseudonimami Kawiak i Tucznik. Prokuratura zarzuca im, że w listopadzie 2020 podczas relacji w sieci znęcali się nad młodymi kobietami. Jak mówi rzecznik katowickiej prokuratury Aleksander Doda, akt oskarżenia jest obszerny. W akcie oskarżenia prokurator zarzucił oskarżonym popełnienie szeregu przestępstw obejmujących znęcanie się nad inną osobą, rozpowszechnianie nagiego wizerunku osoby za pośrednictwem internetu bez zgody tej osoby, usiłowanie doprowadzenia innej osoby do obcowania płciowego, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, kierowanie gróźb karalnych, jak również znieważenie funkcjonariusza publicznego. Internetową transmisję obserwowało kilkadziesiąt tysięcy osób. Obaj oskarżeni zachowywali się w sposób wulgarny i obsceniczny. Jedną z kobiet doprowadzili do stanu, który realnie zagrażał jej życiu, druga doznała obrażeń ciała. Obaj siedzą w areszcie, grozi im do 8 lat więzienia. Co najmniej 4 osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na ukraiński Krzywy Róg. Kolejnych 5 osób odniosło rany. Zniszczone są budynki cywilne. Prezydent Ukrainy nazwał ostrzał aktem terroru, ukazującym prawdziwe oblicze Rosji. Liczba poszkodowanych może się zwiększać, bo w Krzywym Rogu trwa akcja ratunkowa. Rosyjska rakieta balistyczna trafiła tam m.in. w szkołę i domy mieszkalne. Krzywy Róg to rodzinne miasto prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jak napisał on w swoim komunikacie, każdy kolejny rosyjski akt terroru pokazuje, że Rosja nie zrezygnuje z agresji sama, a można ją powstrzymać jedynie wspólnymi wysiłkami tych, dla których ludzkie życie stanowi wartość. Rosjanie codziennie atakują ukraińskie obiekty cywilne za pomocą dronów i rakiet. W nocy wypuścili na szereg ukraińskich obwodów około 50 dalekosiężnych bezzałogowców. Paweł Buszko, Polskie Radio. Najbliższa noc z dużym mrozem na południu Polski. Temperatura miejscami może spaść do minus 12 stopni. Kolejna noc też będzie zimna, zapowiada synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Śmigrodzka. W Kotlinach Karpackich najbliższej nocy spadek temperatury do minus 12 stopni. Tak może być, zwłaszcza w tych terenach niżej położonych, w jakichś kotlinach, zastoiskach chłodu. Również następnej nocy, z soboty na niedzielę, także minus 10 w tych kotlinach górskich może wystąpić. Nad morzem będzie najcieplej tam 3 stopnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na 105, w Trójce czas na sport, Adam Malecki. W Australian Open, w grze pojedynczej na placu boju z naszych rodaków, pozostała już tylko Iga Świątek. W meczu trzeciej rundy zmierzy się z Emmą Raducanu. Na tym samym etapie turnieju z młodą, utalentowaną Rosjanką Mirrą Andrijewą grała Magdalena French i choć tanio skóry nie sprzedała, to po trzysetowej walce musiała uznać wyższość 17-latki. Odpada French, a także Naomi Osaka, która w Melbourne triumfowała dwukrotnie. Japonka po porażce ze Szwajcarką Bencic w pierwszym secie skreczowała. Dalej grają także Białorusinka Sabalenka, Hiszpanka Badosa czy Amerykanka Coco Gauff. U panów pewne zwycięstwo Nowaka Dżokowicza. W trzech setach odprawił Czecha Machacia. Wyeliminowany także inny Czech, wielki talent Jakub Mensik. W pięciu setach znalazł na niego sposób sprytny i wytrzymały Hiszpan Dawidowicz Fokina. Ze stratą pierwszego seta w turnieju przeszedł Carlos Alcaraz, a także Niemiec Aleksander Zwieriew. Z naszych polskich akcentów dodam, że Jan Zieliński awansował do drugiej rundy mixta. Z kortu na boiska Szczypiorniaka w końcu dzisiaj w drugim meczu Mistrzostw Świata zagrają Polacy. Po porażce z Niemcami na inaugurację sprawdzą się na tle Czechów. Czego po meczu i rywalach spodziewa się trener Marcin Lijewski? Raczej nie są w stanie nas zaskoczyć, podobnie jak my Czechów. Tutaj ten świat piłki ręcznej jest naprawdę mały i jestem przekonany, że wszyscy wiedzą o sobie wszystko. Generalnie, jeżeli zagramy spokojnie, skupieni na sobie, a nie na tym wszystkim, co się dookoła dzieje, to pewno w żebry. Początek meczu o 18:00, o tej samej porze początek kwalifikacji skoczków narciarskich w ramach Pucharu Świata w Zakopanem. Obecnie trwają treningi, a zakończył się za to rajd Dakar. W kategorii samochodów triumfował jadący Toyotą Saudyjczyk Yazid Al-Rayyi, a w stawce motocykli Australijczyk David Sanders. Polaków Adam Kuś w klasie Challenger zajął 5. miejsce, a motocyklista Konrad Dąbrowski był 7. w kategorii Rally 2 i 16. ogólnie. Powody do zadowolenia może mieć także Erling Haaland, podobnie jak kibice Manchesteru City. Norweski napastnik przedłużył kontrakt z klubem o 10 lat. Szczegóły finansowe nie zostały ujawnione, ale mierzący 1,94 m i ważący 87 kg 25-letni snajper na pewno nie zbiednieje. Bida za to w Belgii. Wyniki drużyny narodowej w ostatnim czasie są słabiutkie, więc Królewski Belgijski Związek Piłki Nożnej postanowił rozstać się z selekcjonerem Włochem Domenico Tedesco. Rozpoczęły się poszukiwania następcy. Na wschodzie kraju miejscami są opady mrzawki, są też silne zamglenia. Wieczorem w wielu miejscach te mgły mogą ograniczać widzialność do 200 metrów, a w nocy te mgły mogą być też marznące, przede wszystkim w południowej połowie kraju. Poza tym w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy i północnym wschodzie duże, ale będą tam przejaśnienia. Temperatura minimalna przeważnie, od minus 5 na południu przez około minus 1 w centrum do plus 3 nad samym morzem. Jutro chmur raczej mało, więcej, delikatnie więcej chmur na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna zwykle ma wynieść od 1 do plus 4 stopni Celsjusza, ale na Przedgórzu Sudeckim ma być lokalnie nawet do 10 stopni na plusie. Zapraszamy do reklamy. Zimowy zjazd cenowy w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy M35. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za 749 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Michał Jakubik, przy telefonach czuwa Michał Daniel Leśniewski, ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. Już 16:12. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki do godziny 19. W ciągu tych 3 godzin przyjrzymy się m.in. temu, jak ferie będzie wyglądać Zakopane. I jak kolejne ferie w tym mieście, wygląd zewnętrzny budynków może się drastycznie zmienić, a to wszystko przez wszechobecne reklamy. Źle jest to odbierane przez naszych gości. My chcemy wizerunek miasta poprawić. Czy reklamy znikną? Czy miasto zmusi do tego właścicieli reklam? Nie może być kolejny raz komunizm następny. Ktoś nam decyduje i zabiera naszą własność. To jeden z tematów dzisiejszego popołudnia. Omówimy też modę na niekupowanie. Pierwsza zasada usunięcia aplikacji zamawiania jedzenia i zakupów to jest moja zmora. To, że ja mogę mieć to tak szybko, od razu, mam gorszy humor, chcę coś słodkiego, już. Za pół godziny przyjrzymy się także temu, jak żyjemy w naszych rodzinach. Czy nasze rodziny w czasie wolnym spędzają czas oddzielnie, każdy w swoim pokoju, kącie domu, przy swoim ekranie, czy jednak wszyscy razem w dużym pokoju? I tu też pytanie do Państwa, jak to wygląda w Państwa domach i rodzinach? 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić, Daniel czeka. Za kilka chwil też więcej słów o wyroku w bulwersującej sprawie gwałtu i morderstwa, która poruszyła polskim społeczeństwem. 13 minut po godzinie 16. Teraz czas na naszą piosenkę dnia. Polo and Pan i Metronomy. Disco Nap to utwór, pierwszy w tym roku singiel Francuzów. Duet gra w tym roku w Europie. Odwiedzi między innymi Warszawę 19 i 20 lutego. Szesnaście minut po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Teraz zajmiemy się tą bulwersującą sprawą gwałtu i morderstwa, bo w jej sprawie zapadł wyrok. Chodzi o zgwałcenie i zamordowanie 25-letniej Lizy z Białorusi. Oskarżony Dorian S. został uznany winnym, a sąd wymierzył mu karę dożywotniego pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym. Dodatkowo partner Lizy ma otrzymać 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Przed sądem okręgowym w Warszawie jest Bartosz Bielecki, który śledził przebieg procesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny, ale obrońcy oskarżonego już zapowiedzieli apelację. Taka kara, o czym mówił w uzasadnieniu sędzia Paweł Dobosz, jest wyrazem potępienia dla tego, co zrobił oskarżony. Oskarżony odebrał życie Lizie. Oskarżony ją upokorzył, odarł z godności, zgwałcił, przerwał jej marzenia, jakieś sny o przyszłości, plany, po prostu zatrzasnął drzwi. Paweł Dobosz, do zdarzenia doszło w lutym zeszłego roku w centrum stolicy. Liza wracała ze spotkania z koleżanką. Nad ranem została znaleziona naga w bramie przez dozorcę posesji. Zmarła kilka dni później w szpitalu. Gdy sędzia Paweł Dobosz przypominał szczegóły zdarzenia, na sali panowała cisza. Podczas uzasadnienia apelował też, by mówiąc o tej sprawie, pamiętać o ofierze, a nie o sprawcy. O oskarżonym, zdaniem sądu, należy jak najszybciej zapomnieć. Należy go wymazać z pamięci, by zło, jakie uczynił, nie stało się atrakcją jakichś filmów, seriali, dokumentów. To bowiem Liza, pozwolę sobie mówić tym imieniem o pokrzywdzonej, by ta jej ofiara z życia nie stała się bezosobowa. To bowiem Liza doświadczyła bólu, przerażenia, doświadczyła w końcu śmierci. Paweł Dobosz udowadniał też, że oskarżony był poczytalny w trakcie czynu, dlatego kara powinna być surowa. Z tym stanowiskiem nie zgadzają się obrońcy Doriana S. Według nich proces był prowadzony nierzetelnie, a sąd powinien dokładniej zbadać te kwestie. O ich wątpliwościach mówił po procesie adwokat Michał Świętosławski. W naszej ocenie szereg wątpliwości, które obrona podnosiła i szereg dowodów, które obrona zgłaszała, te wątpliwości nie zostały rozwiane w tym postępowaniu, te dowody nie zostały przeprowadzone i stąd też stanowisko obrony co do tego, że to rozstrzygnięcie sądu ma charakter przedwczesny. Prokurator Hanna Stachowicz zwraca uwagę, że taka kara jest adekwatna do tego, co ustalono podczas procesu. W ocenie prokuratury ta kara była jak najbardziej, może surowa, ale jak najbardziej sprawiedliwa, oddająca cały przebieg tego zdarzenia i okrutność tej zbrodni, która została dokonana. Według Nasti Podorożnej z Fundacji Martynka, która brała udział w procesie jako strona społeczna, wyrok w tej sprawie nie jest zwycięstwem, ale surowa kara może dać ważny sygnał społeczeństwu. Nic nie zadośćuczyni utraty ludzkiego życia, natomiast jest to bardzo ważny komunikat dla przestępców i dla naszego społeczeństwa o tym, że naprawdę musimy sprawiać, żeby nie dochodziło do takich wypadków i że my jako społeczeństwo po prostu się na to nie zgadzamy i że kara będzie najbardziej surowa, jaka tylko jest możliwa. Partner Lizy po procesie nie chciał rozmawiać z dziennikarzami, ale przyznał, że według niego taki wyrok jest sprawiedliwy. Partner i brat zamordowanej byli oskarżycielami posiłkowymi w tej sprawie. A przyjrzał się jej Bartosz Bielecki. Dziękuję bardzo. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje. Zombie. 23 minuty po godzinie 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. 22,7 trójek to numer do studia. Już za kilka chwil na antenie będziemy mówić o różnych sposobach spędzania czasu w rodzinie. Raczej chodzi tutaj o czas wolny. Czy na przykład u Państwa jest tak, że spędzają Państwo czas razem z dziećmi w jednym pokoju, najczęściej tym dużym, salonie, gdzie dzieci bawią się zabawkami, Państwo czytają książkę, oglądają telewizję? Czy na przykład raczej u Państwa typ rodziny jest tym rozdzielonym na różne pokoje? Każdy w swojej przestrzeni czyta książki, czy zajmuje się na przykład grą wideo. Jak to u Państwa wygląda? Proszę opowiadać. 22,7 trójek. My wkrótce powiemy o tym trendzie na patrzenie na rodziny z tych dwóch różnych perspektyw. Porozmawiamy z psycholożką i terapeutką o tym, który z tych typów jest bardziej dla rodziny odpowiedni, a może czy w tych obu typach można znaleźć jakieś ostrzeżenia przed tym, że coś w rodzinie dzieje się nie tak, jak powinno. O tym wszystkim już wkrótce w trójce. Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Barbara, a gdybyś była babcią? Ja babcią, Marian? Tak, tak, ty babcią. To jaki prezent chciałabyś dostać? A, no to taki z Media Expert. Taki z wielkiej wyprzedaży. Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Babci znajdziesz na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy, tablety, ekspresy do kawy i AGD w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert,

W grudniu ceny artykułów codziennego użytku w sklepach ponownie poszły w górę. Średnia cena koszyka zakupowego wyniosła ponad 300 zł, mówi Kamil Kruk z agencji badawczej ASM SFA. Cena koszyka zakupowego wzrosła w skali roku w 10 na 13 analizowanych sieci. Różnica między koszykiem minimalnym i maksymalnym osiągnęła poziom 143,20 zł. W praktyce oznacza to, że decyzje konsumentów dotyczące miejsca i kanału zakupów mają coraz większe znaczenie dla domowego budżetu. 95% produkowanych w Polsce jachtów trafia na eksport, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Nasz kraj jest liderem w Europie w produkcji jachtów motorowych do 12 metrów długości, a na świecie zajmuje drugie miejsce. 1000 firm, ponad 50 tysięcy miejsc pracy i potencjał produkcyjny na poziomie 25 tysięcy nowych jachtów i łodzi rocznie. Tak prezentuje się polski przemysł jachtowy, a najbliższą okazją do zapoznania się z jego ofertą będą targi, które jutro rozpoczynają się w Düsseldorfie. Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła przemyt luksusowych zegarków i biżuterii wartych ponad 1 000 000 zł. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego cła i VAT-u wyniosłyby ponad 290 tysięcy złotych, a cenne towary trafiły do Polski z Dubaju. Dolar kosztuje 4,12 zł, euro 4,25, frank szwajcarski 4,52, a funt brytyjski 5 zł i 3 grosze. W nocy raczej zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie możliwe słabe opady mżawki. W południowej połowie kraju mgły mogą być marznące. Trzeba uważać na drogach i chodnikach. Temperatura minimalna przeważnie od minus 5 stopni Celsjusza na południu. Około minus 1 stopnia ma być w centrum, do plus 3 nad morzem, ale w dolinach karpackich lokalnie synoptycy zapowiadają spadek temperatury do nawet około minus 12 stopni Celsjusza. 25 minut do godziny 17. Przypominam numer do studia 22 7 3. Czekam na wypowiedzi Państwa dotyczące tego, czy Państwo są bardziej rodziną spędzającą czas w jednym miejscu, choć na przykład przy różnych aktywnościach, czy raczej rodziną, gdzie każdy ma swój pokój, który lubi zajmować. Zauważyłam, że najczęściej spędza się czas razem w kuchni. Kiedyś organizowałam takie studenckie imprezy, to wszyscy najpierw siedzieli w kuchni, a potem dopiero rozchodzili się po pokojach. Ja mam troje dzieci i jeżeli spędzamy czas razem w domu, dzieci są już nastoletnie, no to spędzaliśmy zawsze czas albo właśnie pijąc herbatę, rozmawiając. I kuchnia zawsze była magicznym miejscem. W kuchni to chyba jest rola stołu. Jeśli chodzi o ten anglojęzyczny trend, to tam się mówi o living room families albo bedroom families, czyli takie rodziny salonowe albo rodziny pokojowe. Jak widać, mamy też w Polsce rodziny kuchenne. They paid paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always only seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. 22 minuty do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. My porozmawiamy teraz o rodzinach. Tych rodzinach pokojowych, salonowych i kuchennych być może także. W mediach społecznościowych pojawiło się ostatnio sporo przede wszystkim anglojęzycznych głosów o podziale na rodziny te dużo pokojowe właśnie i te sypialniane. Sens jest prosty. Albo rodzina spędza wolny czas w jednym pokoju, albo na przykład każdy zajmuje się czymś w swojej przestrzeni, w swojej sypialni. They just want to play where I am. They just want to. Chcą się bawić tam, gdzie jestem. Chcą być ze mną przez cały czas. Ja w ich wieku siedziałam w swoim pokoju. One nie muszą. Mogą bawić się gdzie chcą i jak chcą. Myślałam, że z nimi jest coś nie tak. Zastanawiałam się, dlaczego nie chcą bawić się same. Teraz, kiedy zrozumiałam, o co chodzi, jestem przeszczęśliwa, że moje dzieci we własnym domu czują się swobodnie. My już teraz łączymy się z Marią Kocurowską, psycholożką i terapeutką przystani psychologicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, z czego taki podział na rodziny, powiedzmy, salonowe i pokojowe może wynikać? Przede wszystkim prawdopodobnie to jest kwestia potrzeb, ale też takich trendów w wychowaniu. Mamy różne poglądy na to, jak wychowywać dzieci i w związku z tym, jako ludzie, też testujemy różne konfiguracje, różne systemy bliskości i autonomii. I myślę, że te podziały biorą się właśnie z tego, że staramy się wybrać taki najkorzystniejszy dla rozwoju młodego człowieka model. I tutaj kluczowe jest, żeby dobierać model do potrzeb konkretnej rodziny albo jednostki. Czyli to nie jest tak, że jest jakiś jedyny obowiązujący właściwy model dla każdej rodziny? Trudno taki model, dlatego że każdy z nas funkcjonuje troszeczkę inaczej pod względem takim biologicznym. Niektórzy z nas na przykład szybciej męczą się, jak dookoła jest dużo bodźców, co prawdopodobnie dzieje się wtedy, kiedy wszyscy jesteśmy w jednym pomieszczeniu. A zdarza się tak, że niektórym właśnie bliskość bliskich osób, czyli członków rodziny na przykład, stwarza taki komfort psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i dostarcza przyjemności, co jest w takich okolicznościach sprzyjające rozwojowi. Dlatego tutaj myślę, że warto rozpatrywać to pod kątem właśnie takich biologicznych i emocjonalnych potrzeb każdego z członków rodziny. Może zdarzyć się tak na przykład, że będzie rodzina pięcioosobowa i czworo czy czwórka z tych osób będzie lubiła spędzać czas w jednym pomieszczeniu, ale zdarzy się jedna, której na przykład ilość dźwięków albo natężenie światła będzie przeszkadzała, bo będzie na przykład zbyt intensywna. I wtedy taka osoba będzie preferowała, czy będzie potrzebowała nawet, może nie preferować, ale może potrzebować pobycia w oddzielnej przestrzeni dla własnej higieny, takiej samoregulacyjnej, czyli tak, żeby organizm i system nerwowy mogły odpocząć od otoczenia, od wszystkich bodźców. Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie jakąś sytuację, w której jednak na przykład taka potrzeba izolacji albo potrzeba właśnie takiego jednoznacznie wspólnego spędzania czasu jest potrzebna i że ona świadczy o czymś, co jest, nie wiem, niewłaściwe, niebezpieczne? Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić takie sytuacje? Zdarzają się takie historie, że na przykład dziesięcioletnia osoba odmawia bycia w oddzielnej przestrzeni albo nawet zostawania w pomieszczeniu czy w domu w samotności, czy przez chwilę, na przykład podczas gdy rodzic wynosi śmieci, to taka dziesięcioletnia osoba odmawia zostania przez tych 5 minut w domu czy w mieszkaniu. I to jest taka sytuacja niepokojąca, dlatego że i wiek osoby, i okoliczności wskazują na to, że ta rozłąka byłaby krótkotrwała. I osoby w wieku 10 lat zazwyczaj już powoli wchodzą w taki proces uzyskiwania własnej autonomii i wtedy faktycznie można byłoby się zastanowić, co jest przyczyną i poszukać rozwiązań dla takiej konfiguracji. Ale na przykład jak mamy takie dziecko 2-letnie albo 3-letnie, które potrafi bawić się samo, na przykład siada sobie na kanapie i bawi się czymś albo opowiada jakąś historię sobie, nie potrzebuje interakcji z rodzicem, ale chce być w tym samym pomieszczeniu, być blisko. Na przykład jak rodzic się przemieszcza, to dziecko przemieszcza się za rodzicem, to taka sytuacja jest raczej naturalna. Dzieci w tym wieku potrzebują tej bliskości rodzica, one już zaczynają animować sobie ten czas samodzielnie, stawiają w tym pierwsze kroki, wtedy rozwija się ich wyobraźnia i mogą podążać za rodzicem, potrzebować tej fizycznej bliskości z nim. Zastanawiam się nad potrzebami rodziców w tej całej konfiguracji także. Jak z perspektywy rodzica na przykład wprowadzić taki temat w rodzinie, że jednak ta konfiguracja, w której spędzamy zazwyczaj czas, niezależnie od tego, która to z tych konfiguracji, o których wspominaliśmy, no nie do końca temu rodzicowi odpowiada i czasem potrzebuje w tę czy inną stronę jednak tę konfigurację zmienić. Jak to zrobić, jak rozmawiać z dziećmi i z innymi członkami rodziny, żeby móc wpłynąć delikatnie na tę konfigurację, tak żeby ona pasowała wszystkim i dzieciom, i rodzicom? To jest taki duży temat, czyli warto rozpatrywać go w szerokim kontekście. Dlatego, że dzieci, szczególnie takie młodsze, ale również w wieku nastoletnim, mają pewne takie specyficzne potrzeby i w związku z tym, że są jeszcze na etapie rozwoju różnych funkcji takich, powiedzmy, biologicznych w mózgu, to i układów na przykład hamowania pewnych reakcji, to ich potrzeby i umiejętności samoregulacji emocjonalnej, ale też biologicznej są trochę inne, są na niższym poziomie niż u dorosłych, z uwagi na to, że właśnie są w tym procesie dorastania, dojrzewania, rozwoju. U dorosłych te struktury często są już wykształcone, no i każdy z dorosłych wypracowuje sobie jakieś takie strategie własne do tego, żeby napięcie i poziom zmęczenia regulować. Jeżeli dobrze rozumiem, to zmierza pani do tego, że to jednak dzieci w pewnym sensie dyktują konfigurację w takim układzie. Właśnie tutaj nie. Tutaj wrażliwość na potrzeby rodzica jest bardzo ważna, dlatego że taki odpowiedni poziom energii u rodzica jest kluczowy, żeby zaopiekować potrzeby dziecka, z tym, że rodzic zawsze jest tym takim fundamentem i wsparciem w rozwoju dziecka i dlatego warto rozpatrywać to w takim właśnie kontekście, na przykład korzystania z wzajemnego wsparcia. Jeżeli ja jako rodzic na przykład czuję, że męczę się tym, że moje dziecko cały czas potrzebuje być blisko mnie, a ja wracam z pracy i potrzebuję powiedzmy 30 minut czy godziny na to, żeby się zregenerować, to wtedy warto jest zapewnić taką powiedzmy dorosłą figurę dzieciom, czy to może być to drugi rodzic, to może być babcia, dziadek, wujek, ciocia, to może być ktoś zaprzyjaźniony, tak żeby umożliwić rodzicowi regenerację, ale też w zaopiekowaniu potrzeb dziecka. Myślę, że tutaj jest taka możliwość. Myślę, że tutaj będziemy musieli już postawić kropkę, ale kończymy tę całą naszą rozmowę taką puentą, że chyba w tym wszystkim warto zwracać uwagę na potrzeby każdej z osób, która w tej naszej rodzinnej konfiguracji się znajduje i respektować wszystkie potrzeby i wszystkie wrażliwości. Dziękuję pięknie. Rozmawiałem z Marią Kocurowską, psycholożką i terapeutką z Przystani Psychologicznej. Osiem minut do godziny 17 nam zostało. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozmawiamy dziś o tym, czy u Państwa w domu rodzina jest bardziej salonowa, gdzie wszyscy spędzają czas raczej w jednym pokoju, czy raczej jest to rodzina pokojowa, w której no, każdy swój wolny czas raczej spędza w swojej indywidualnej przestrzeni. U mnie to wygląda tak. Jest dom, salon, każdy ma swój pokój i jeśli dzieci w wieku 13 i 6 lat, powiedzmy, nie dostaną telefonów albo nie zmusi ich się często do czytania książek lub spędzania czasu wolnego osobno, to siedzimy wszyscy w jednym pokoju. Tak więc gry, wideo i telefony zdominowały to dzieciństwo. Podwórek może dla nich nie istnieć. Dlatego mówię, czasem trzeba motywować dzieci, żeby spędziły trochę czasu same. Pewnie czasem trzeba motywować, żeby dzieci spędzały trochę czasu same, czasem trzeba motywować, żeby spędzały wspólnie, ale myślę, że w tym wszystkim najważniejsze jest to, o czym mówiła moja rozmówczyni, czyli Maria Kocurowska z Przystani Psychologicznej przed momentem, czyli też, by zwracać uwagę na potrzeby każdego członka rodziny. W moim przypadku w wieku nastoletnim często lubiłem spędzać czas we własnej przestrzeni, ale czasami było też tak, że jednak wspólnie spędzało się ten czas przyjemniej. Jak spędzamy czas, czy w jednym pokoju, czy w każdym swoim, to jest coraz łatwiej jednak Polakom spędzać czas w jednym pokoju, bo ceny mieszkań są takie drogie, że mieszkania są coraz mniejsze, więc troszeczkę jak 100 czy 200 lat temu wszyscy w jednej izbie i jeszcze moglibyśmy tam kurczaki trzymać, prosiaki i owieczki i naprawdę byłoby tak wojsko familijnie. No, pewnie ci, którzy mają jednak problem z przebodźcowaniem, jeśli chodzi o dużą liczbę głosów, świateł, hałas i bałagan, mieliby z taką konfiguracją problem. Ale jeżeli w rodzinie wszyscy są zadowoleni z czasu spędzanego wspólnie w dużym hałasie, no to myślę, że taka konfiguracja nie jest wcale szkodliwa. To promocja. Ja mam z nią na boczku stocinci ręci. Pierwsza premiera roku na scenie teatralnej Trójki. Witold Gombrowicz, Iwona Księżniczka Burgunda. Adaptacja i reżyseria Mariusz Malec. Wystąpił Jan Peszek. Jak ona rusza się, gmerze, grzebie się, ciamka w sobie. Dlaczego król przestraszył moją narzeczoną? Czekaj no, skryjmy się, idzie królowa. W sobotę po 19:00 Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Start, ruszyli. Wyprzedaż Nissana napiera tempa. X-Trail wychodzi na prowadzenie. Qashqai pokonuje zakręty z mistrzowską precyzją. A stylowy Juke jest tuż za nimi.